ओम तत्व जिज्ञासु सज्जनों, श्रीमत् स्वामी विद्यारण्य जी महाराज के द्वारा विरचित पंचदशी के ध्यान दीप प्रकरण के 130वें श्लोक के ऊपर हम लोग कल विचार कर रहे थे। प्रसंग चल रहा था कि निर्गुण उपासना भी अपरोक्ष ज्ञान में साधन है। निर्गुण उपासना के द्वारा भी अपरोक्ष ज्ञान हो जाता है, बात सिद्ध हो गई। द्वारा निर्गुण उपासना से सविकल्पक समाधि, सविकल्पक समाधि से निर्विकल्पक समाधि, और निर्विकल्पक समाधि से असंग वस्तु का पुनः पुनः जो है अभ्यास करने पर तत्वमसि महावाक्य से अहम ब्रह्मास्मि, इस प्रकार की बुद्धि का उदय, ज्ञान का उदय। तो निर्गुण उपासना अपरोक्ष ज्ञान में कारण हुई कि नहीं हुई? हुई न। तो जब ये बात सिद्ध हो गई तब निर्गुण उपासना का परित्याग करके इससे अतिरिक्त तीर्थ यात्रा जपादि जो साधन है उसी को ही जो साधन मान करके करता रहता है तो उसकी हालत मानो ऐसी है जैसे पिंडम समुत्सृज्य कर्म लेढ़ी, पिंड को छोड़ करके या ऐसे कहो कि लाडू को छोड़ करके जो हाथ चाट रहा है, लेडी यानी लीह चाटने धातु से लेडी शब्द बनता, यानी नवनीत का जो गोला है। टिप्पणीकार के अनुसार नवनीत का गोला आपने हाथ में लिया और फिर जो है कहीं पतीली में रख दिया, फिर कहते बहुत अच्छा है ऐसे हाथ चाटते रहो, ऐसी बात है वो। ये न्याय जो है आपतेत यानी प्राप्त होगा, ये श्लोक में बताया। उपेक्ष तत्तीर्थ यात्रा जपादि नेव कुर्वताम पिंडम समुत्सृज्य कर्म लेटी इति न्याय आपतेत। तत्पेक्ष, तत् का अर्थ है निर्गुण उपासना। निर्गुण उपासना की उपेक्षा करके यानी वो न करके, निर्गुण उपासना न करके जो तीर्थ यात्रा और जपादि को ही, निर्गुणी उपासना न करके तीर्थ यात्रा और जपादि मात्र को ही जो अपरोक्ष ज्ञान का साधन मान करके उसमें ही जो लगा रहता है तो उसके लिए कहा गया कि पिंडम समुत्सृज्य कर्म लेढ़ी, नवनीत का गोला जो हाथ से है उसको छोड़ करके अंगुली पर जो लगा हुआ है उसी को ही छांट रहा है, मुख्य को छोड़ रहा है और जो है अमुख्य को पकड़ रहा है। ये न्याय की प्राप्ति हो जाती है। किसके लिए न्याय प्राप्त की, किसके लिए न्याय प्राप्त होता है? जो निर्गुण उपासना को छोड़ करके केवल तीर्थ यात्रा जपादि को ही अपरोक्ष ज्ञान का साधन मान करके जो करता रहता है वो, उसकी निंदा हुई। तो ध्यान दीजिए, यहां पर तीर्थयात्रा जपादि को नहीं करना चाहिए ये नहीं कह रहे, किंतु तीर्थयात्रा जपादि वो दूर के कारण है, निर्गुण उपासना नजदीक कारण। तीर्थयात्रा जपादि भी करते समय ये ध्यान रहना चाहिए कि अभी मेरे को आगे जाकर के तीर्थयात्रा जप मूर्ति ध्यान आदि करते हुए सगुण उपासना करनी है, सगुण उपासना के बाद निर्गुण उपासना करनी है, तद अनंतर अपरोक्ष ज्ञान मेरे को होगा, या निर्गुण उपासना के बाद सविकल्प, सविकल्प के निर्विकल्प उसके बाद तत्त्वमसि महावाक्य का गुरु के द्वारा श्रवण, तद अनंतर अहम ब्रह्मास्मि ये बोध होगा, रज्ञान की निवृत्ति होगी। इसलिए ये नहीं मानना चाहिए कि ये जो मैं तीर्थ यात्रा जपादि कर रहा हूं वो ही मेरे को अपरोक्ष ज्ञान का कारण बने, तो ये उनका मानना गलत है। करना चाहिए, इसके बिना तो चित्त शुद्ध होगा नहीं। तीर्थ यात्रा जपादि, इसलिए देखिए हमारे सनातन धर्म में तो कई एक साधन है जिसको आप गिन तक नहीं सकते। आप चाहे कि मैं इसका लिस्ट बना तो आप लिस्ट नहीं बना सकते, ठीक है कि नहीं? किंतु वो सब है, किंतु सबकी अपनी अपनी एक एक निश्चित मर्यादित भूमिका। तो जैसे कर्मानुष्ठान है, कर्मानुष्ठान में कर्म से कई एक साधन आ जाते हैं जो बाहर से, इस शरीर से जो किए जाने वाले साधन, वाणी से किए जाने वाले, मन से किए जाने वाले जो भी साधन है वो कर्म मार्ग में आएंगे। तो कर्म की मर्यादा मोक्ष मार्ग में केवल चित्त शुद्धि पर्यंत ही है, उससे आगे, उससे आगे तो फिर वो बाधक हो जाएंगे। जैसे देखो इस श्लोक में कई बार ऐसा होता है, धन है वो सुख का कारण भी बन जाता है और दुख का कारण भी बन जाता है। धन वैभव जब खरीदना हो तो वो धन चाहिए तो उस समय वो सुख का कारण बन जाता है, लेकिन जब बहुत बढ़ जाता है तब किसी की नजर में आप चढ़ जाओगे, जो गुंडागर्दी वगैरह करते हैं उसकी नजर में चढ़ गए तो वो फोन करके कहेंगे कि इतने रुपये दे दो, तो वो जो है अटैची भर के उसको सुनना पड़ता है कि नहीं, तो ज्यादा तो दुख का कारण भी है कि नहीं। तो ये तो कर्म जो है कि नहीं, उसको यहां दुख का कारण नहीं बता रहे, किंतु उसकी एक आवश्यक मर्यादा है। कर्म का मोक्ष मार्ग में उपयोग विनियोग केवल चित्त शुद्धि पर्यंत ही है, और परलोक की प्राप्ति में तो उसका विनियोग साक्षात है। इसलिए कर्म करना चाहिए, कर्म बहिरंग साधन है। देखिए मोक्ष मार्ग के लिए दो प्रकार के साधन बताए, एक बहिरंग साधन और एक अंतरंग साधन। बहिरंग साधन यानी जो है बाहर से किया जाने वाला, जो बाहर दिखे, जो करते हुए जो दूसरा देख सके उसको कहते हैं बहिरंग साधन, बाह्य अंग, ठीक है कि नहीं? जैसे कर्मानुष्ठान कर रहा है, वाणी से भगवान की स्तुति कर रहा है, और मन से भगवान के प्रति नमन का भाव है, तो वाक, काय और मन तीनों लग गए कि नहीं? तो वाक, काय और मन तीनों से भगवान के लिए जो कर्म करना, जीवन जीना, तो वो कर्म जो है कई एक प्रकार, जैसे तीन प्रकार बताए, वाणी से, मन से और काया से किया जाने वाला जो कर्म है, तो तीनों जो है बहिरंग होकर के चित्त शुद्धि करते हैं। और देखिए कर्म भी दो प्रकार के हैं, बहिरंग साधन रूप कर्म, एक तो वर्ण और आश्रम संबंधी कर्म और दूसरा मनुष्य मात्र संबंधी कर्म। वर्ण और आश्रम संबंधी जो कर्म है वो तो जो व्यक्ति जिस वर्ण का है और जिस आश्रम का है उसके लिए वो कर्तव्य है, दूसरे के लिए वो अधर्म है। जैसे युद्ध है तो वो वर्ण और आश्रम विहित कर्म है, तो जो क्षत्रिय है उसके लिए वो युद्ध है, वो स्वधर्म है, किंतु वैश्य के लिए वो परधर्म है, ब्राह्मण के लिए वो परधर्म है। ब्राह्मण के लिए जो शांत दांत इत्यादि जो साधन बताए वो उसके लिए स्वधर्म है, किंतु क्षत्रिय आदि के लिए परधर्म। कृषि गोरक्षा वाणिज्य ये वेश्य के लिए स्वधर्म, किंतु अन्य इतर तीन वर्ण के लिए वो अधर्म। तो वो तो वर्ण और आश्रम संबंधी कर्म हुए, और मनुष्य मात्र संबंधी कर्म जैसे अभी ये कहा तीर्थ यात्रा जपादी है वो सब कोई भी कर सकता है, उसके लिए नहीं कहा कि वो ब्राह्मण ही जपे, क्षत्रिय न जपे, ऐसा नहीं है, क्षत्रिय भी जप कर सकता है, सब मनुष्य मात्र कर सकते हैं जप। इष्ट पूर्त कर्म है, दत्त कर्म है, वो कोई भी कर सकता है। पूर्त कर्म है वापी कूप तड़ागादि देवता यतनानि च अन्न प्रदान मारम पूर्तमित्य विधीयते, परोपकार के लिए धन का विनियोग करना, लोगों को जल मिले, अन्न मिले, आराम मिले, औषध मिले, शिक्षण मिले, संस्कार मिले, उसके लिए जो किए जाने वाले सत्कर्म है वो कोई भी कर सकता है। ये नहीं कि वो ब्राह्मण ही करे या क्षत्रिय ही करे या वैश्य ही करे, ऐसा नहीं है, कोई भी कर सकता है। अन्न प्रदान आराम तीर्थ क्षेत्र में अन्न क्षेत्र और आराम के लिए रहने के लिए धर्मशाला वगैरह उसमें धन का विनियोग वो कोई भी कर सकता है। और शरणागत की रक्षा है, कोई भूत की हिंसा नहीं करना, अहिंसा है, जरूरियातमंद को दान देना, ये सब दत्त कर्म है, वो कोई भी कर सकता है। तो ये कर्म जो है जैसे कि कहा एक तो वर्ण और आश्रम संबंधी कर्म और एक मनुष्य मात्र संबंधी कर्म, ये दोनों प्रकार के कर्म यदि निष्काम भाव से किया जाता है तो वो दोनों प्रकार के कर्म चित्त की शुद्धि के कारण मोक्ष मार्ग के लिए हो जाते हैं। किंतु ध्यान रहे कि जैसे कि शास्त्र में और आचार्यों ने शास्त्र का निर्णय किया है कि वर्ण और आश्रम कर्म और सामान्य कर्म मनुष्य मात्र संबंधी कर्म, इन दोनों में चित्त शुद्धि में ज्यादा प्रभावशाली वर्ण और आश्रम संबंधी कर्म माने गए हैं जो वर्तमान काल में लुप्त प्राय है। तो उसके अभाव में मनुष्य मात्र संबंधी कर्म करने चाहिए, ये तीर्थ यात्रा जपादि है, मूर्ति ध्यान वगैरह सेवा पूर्त कर्म है, दत्त कर्म है, वो कर्म निष्काम भाव से मनुष्य करता है तो चित्त शुद्धि हो जाती है। चित्त शुद्धि हो गई, चित्त शुद्धि का सीधा सा अर्थ है आपको संसार बिल्कुल अच्छा न लगे और भगवान सदा सर्वदा अच्छे लगे। बस देखिए दो चीज है, एक संसार और एक परमात्मा, ठीक। अभी क्या होता है, संसार भी अच्छा लगता है और परमेश्वर भी अच्छा लगता है। जैसे कहा था कि जब यहां प्रेमपुर आते हैं स्वाध्याय वगैरह सब श्रवण करते हैं तो भगवान अच्छा लगता है, इसलिए तो घर छोड़ करके समय से आते हैं, नहीं तो कौन आएगा, दूर दूर से लोग आते हैं, तो ये प्रेम है तभी तो आते हैं, तो इसके प्रति भी प्रेम है। और घर में भी जाना ही पड़ता है, व्यवहार निभाना पड़ता। देखो ये कह रहे तो घर में भी व्यवहार के लिए भी समय देना पड़ेगा, धंधा धापा करना पड़ेगा, तो वो भी चाहिए कि नहीं। तो वो जो है दोनों के बीच में है, खिचड़ी है, दाल भी है और चावल भी, दोनों का लाभ ले रहा। लेकिन एक अवस्था ऐसी आएगी कि मेरे को ये संसार और व्यवहार चाहिए ही नहीं, इस कोटि में यदि पहुंच जाए तो ज्यादा से ज्यादा ईश्वर के और जैसे हम आगे बढ़ते चले जाते हैं तो संसार छूटता चला जाता है। और एक समय ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाता है कि संसार का व्यवहार जो है मेरे को अब करना ही नहीं है, अब पूरी तरह से जो है मेरे को मेरा जो जीवन है वो भगवान में बिता देना है, तो वो संसार को छोड़ देगा, उसको कहते हैं संन्यास। और ये संन्यास जो है चित्त शुद्धि के बाद ही संभव है, इससे पहले नहीं। ठीक है कि नहीं? वो पराकाष्ठा होती, न्यूनाधिक होता है। हम अभी कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं ना, व्यवहार भी कर रहे हैं और समय से आकर के ये भजन साधन स्वाध्याय भी कर रहे हैं, तो दोनों हमारे अंदर है। और इसको आगे बढ़ाते रहना है, व्यवहार की ओर से जो है मुख वो विमुख होना है और इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा अभिमुख होना। और जैसे अभी कहा कि निश्चय करना कि व्यवहार तो केवल व्यवहार निभाने के लिए करना है, लेकिन ध्यान तो हमारा, लक्ष्य तो हमारा ये होना चाहिए। तो हम लोग जो है रोज आएंगे, नहीं तो कहेंगे अरे कहीं नहीं जाना है, प्रेमपुरी में क्या है, अब घर में टेलीविजन देखते रहो, मौज मजा करते रहो, खा रहे हो पी रहे हो, वो करेंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा संसार की ओर जा रहे हैं कि नहीं, वो संसार में की ओर जा रहे हैं। और जो है सब चीज होते हुए भी पता है कि ये जाना ही करना ही है, तो ये परमेश्वर की ओर बढ़ रहे, तो न्यूनाधिक्य है। तो चित्त की शुद्धि भी देखे, कपड़ा भी धोते हैं तो वैसे कई लोग कहते हैं पानी में से निकाल करके भी सुखा देते तो उसको भी कहेंगे धो दिया, तो हाँ धो दिया, लेकिन जो है डिटर्जेंट पाउडर जब तक नहीं लगेगा, उसको घिसेंगे नहीं, छप छपाएंगे नहीं, तब तक वो जो है पूरी तरह से स्वच्छ नहीं होता। और कोई लोग जो है ऐसे वैसे धो देते हैं तो कुछ धूल भी जाता है, जो ऊपर जो लगी हुई सामान्य धूल है वो साफ हो जाती है, किंतु जो ज्यादा गहरी लगी हुई है वो वैसे नहीं धुलती है, तो उसको भी शुद्ध कहते। तो हम सबका अंतकरण शुद्ध है, इसलिए तो यहां आ रहे, किंतु अभी पूरी तरह से शुद्ध करेंगे नहीं तो फिर घर ही नहीं जाएंगे, नहीं फिर क्या कहेंगे, घर बार छोड़ करके फिर कहेंगे अच्छा संन्यास ग्रहण कर लो, फिर संन्यासी हो जाओ। तो जिसका पूरी तरह धुल गया है तो वो क्या करेगा, वो संन्यास ग्रहण कर लेगा। तो ये है चित्त शुद्धि की पराकाष्ठा। और गीता के संदर्भ में यदि कहे तो भगवान ने जब ये बात कही तो अर्जुन के मन में भी प्रश्न उठा कि भगवान इसकी भी कोई जो है मर्यादा मापदंड होगा कि नहीं, चित्त शुद्ध हो गया कि नहीं हुआ, क्योंकि वो कपड़ा थोड़ा नहीं है कि बाहर से दिखेगा, वो कपड़ा होता तो आप देख भी सकते हैं कि हाँ थोड़ा बहुत मेला है या दाग दुख रह गए हैं। तो भगवान ने कहा कि यदा ते मोह कलिलं बुद्धिर्व्यतित रिष्यति तदा गंतासी निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। कहा कि जब ये कर्मानुष्ठान तुमको तब तक करना है जब तुम्हारी ये जो मति बुद्धि मोह कलिलं व्यतित रिष्यति, तुम्हारी बुद्धि के अंदर से मोह रूपी कलील जब बिल्कुल साफ हो जाएगा, कलील कहते कीचड़ को, संसार के प्रति सत्य बुद्धि रूप जो मोह है वो बिल्कुल साफ हो जाएगा, तब तुमको जो है तदा गंतासी निर्वेदम, तब तुम जो है निर्वेद भाव को यानी वैराग्य भाव को प्राप्त हो जाओगे। ये भगवान ने कहा, ठीक है कि नहीं, ये मापदंड है बिल्कुल शास्त्रीय, तो ये चित्त शुद्धि होगी। ठीक है, अब देखो यहां कहा कि तीर्थ यात्रा जब आदि जो है वो सब बिल्कुल कर्तव्य है, किंतु अवस्था भेद से, यहां निंदा नहीं की जा रही है। अब ये जो शास्त्र की हमारे यहां शास्त्र का हमारा जो है सिद्धांत इतना इतना विस्तृत है, इतना उदार है, जिसको एक आंख से नहीं देख सकते हैं, इसलिए इस संसार में बहुत सारी भ्रांतियां चलती है, इतनी भ्रांतियां चलती है, इतने संगठन है जो पूर्ण रूप से शास्त्रीय सिद्धांत जानते नहीं है, और अपने जो उन्होंने जैसा ही अल्प समझ रखा है, फिर वो अल्प व्यक्ति जो है उसका मुखिया बन जाता है, और मुखिया बन जाता है तो उसके जो हजारों की संख्या में लाखों की संख्या में जो अनुयायी वर्ग है वो उस मुखिया की जो बुद्धि को ही पूर्ण बुद्धि और उनके कहने को ही पूर्ण कथन मान करके चलते हैं, तो उनके अनुयायी वर्ग भी अल्प ही रह जाते हैं, वो जो है मूल उद्देश्य से वो भी भ्रष्ट हो जाते हैं। उनका मुखिया तो भ्रष्ट है ही, किंतु उसके अनुयायी वर्ग भी क्या हो जाते, भ्रष्ट हो जाते। आपको कई लोग ऐसे मिलेंगे कि ये जप वगैरह नहीं करना है, तीर्थ वगैरह नहीं करना है, ये नहीं करना है, बस हमारे यहां आओ और हम आपको मोक्ष दे देंगे। लोगों को तो वैसे ही कुछ नहीं करना होता है, उसको तो तुम कहो कि नहीं करना है तो वो पहले ही छोड़ देंगे, लेकिन ये करना है तो वो जो है करने में बहुत देर लगाएंगे। पता है कि कर्तव्य है, बिल्कुल कर्तव्य है, फिर भी वो आलस्य आदि दोषों के कारण वो नहीं कर पाता है। किंतु जो नहीं करना है उसको कहूंगे तो उसमें बिल्कुल विचार नहीं करेंगे कि क्यों नहीं करना है, वो रनोनच नहीं करेंगे, तुरंत छोड़ देंगे, हाँ अच्छा ये नहीं करना है, हमारे गुरुजी ने मना किया कहते हैं। किंतु जो कहा कि ये करो तो ये मनुष्य का ये स्वभाव है। इसलिए तीर्थ यात्रा, जप, मूर्ति ध्यान आदि वगैरह सब अवस्था भेद से अवश्य कर्तव्य है, किंतु ये बात ध्यान में रखनी है कि बुद्धिमांद्यादि दोष प्रतिबंध की निवृत्ति में ये तीर्थ यात्रा जपादि भी कारण है और निर्गुण उपासना भी कारण है। इसलिए इससे आगे जाकर के निर्गुण उपासना भी कर्तव्य है। सबके लिए नहीं है, ये सबके लिए नहीं है। जो विचार में असमर्थ है, विचार में असमर्थ है, तत्त्वमसि महावाक्य सुनाते ही जिसको हम ब्रह्मास्मि अनुभव नहीं हो पा रहा, उसके लिए ये उपासना है। सबके लिए कंपलसरी नहीं कह रहे। इसलिए जो है अपने यहां हर चीज जो है अधिकारी भेद से है, सबके लिए सब कंपलसरी नहीं है। अब देखो अगले श्लोक में, इसलिए आप एक बात ध्यान में रखें कि निर्गुण उपासना ये जो साधन बताया वो किसके लिए बताया जा रहा है, विचार में जो असमर्थ है, ठीक है कि नहीं। किंतु विचार में जो समर्थ है वो तो विचार के द्वारा ही तत्वज्ञान प्राप्त कर लेगा, ठीक है कि नहीं। उसको फिर जो है निर्गुण उपासना वगैरह अवश्य कर्तव्य नहीं है। जो विचार में समर्थ है, देखिए वो लकड़ी किसको चाहिए पहाड़ ऊपर चढ़ने के लिए, जो असमर्थ है उनको ही लकड़ी चाहिए, नहीं तो कहीं एक जो है बिना लकड़ी, जैसे आप केदार जाते तो वहां पैदल चलना पड़ता है और लंबा चलना पड़ता है, तो पहले ये मन में आ जाते कि अरे बड़ा ये लंबा चलना पड़ता है 17-18 किलोमीटर, बीच में थक गए, इससे पहले लकड़ी ले लो, तो जो है लकड़ी साथ में रखनी पड़ती है। जो एकदम सशक्त है वो तो बिना लकड़ी चढ़ जाता है, और थोड़ा मानसिक कमजोर है वो लकड़ी लेकर चढ़ता है, और उससे ज्यादा कमजोर है वो डोली में चढ़ता है, और जो डोली में भी नहीं तो वो वैसे ही अटक जाता कि मेरे को आना ही नहीं है, मैं भी डोली में भी नहीं बैठ पाऊंगा, या घोड़े टट्टू पर बैठेगा, घोड़े टट्टू पर जो नहीं बैठ पाता वो अंत में डोली करता है वो। तो ये जैसे विकल्प है कि नहीं, तो पहुंचने के विकल्प है, उद्देश्य है कि केदार का दर्शन बस। तो फल तो सबको मिला कि नहीं बराबर, बताओ। दर्शन तो जो है, दर्शन का लाभ जो बिना लकड़ी लेकर के गया और जो डोली में बैठ करके गया, उसमें फल में भेद रहेगा? बताओ, फल में भेद नहीं रहेगा, फल तो एक ही है। बस इस प्रकार से है, जो सर्वसमर्थ है वो विचार ही, आत्मविचार करके ही तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेगा, लेकिन फिर उसमें समर्थ नहीं है तो वो निर्गुण उपासना करेगा। अभी निर्गुण उपासना में भी जो समर्थ नहीं है वो मूर्ति ध्यान ये तीर्थवास जप वगैरह करेगा। इसलिए सबके लिए सब आवश्यक नहीं है, किंतु ये सब अधिकारी भेद से कर्तव्य है। अब देखो आगे, ननु आत्मतत्व विचारम परित्यज्य निर्गुण उपासनम कुरुताम अपि अयम न्यायः समान इति आशंक्य अंगीकरोति। शिष्य के मन में प्रश्न उठा कि गुरु जी, ये जो आपने निर्गुण उपासना की इतनी स्तुति की, निर्गुण उपासना की इतनी स्तुति की कि आपने वो महावरा भी साथ में जड़ दिया कि पिंडम समुत्सृज्य करम लेढ़ी, पिंड को छोड़कर के जो कर चाट रहा है, इससे आपने स्तुति किसकी की? निर्गुण उपासना की। मूर्ति ध्यान आदि की अपेक्षा, तीर्थवास जप इत्यादि की अपेक्षा निर्गुण उपासना को आप श्रेष्ठ बताने के लिए ये महावरा से आपने ये सिद्ध किया कि निर्गुण उपासना छोड़ करके जो अन्य साधन कर रहा है वो पिंड को छोड़ करके कर चाटने के बराबर हुआ वो है ना। इसलिए निर्गुण उपासना की बड़ी स्तुति की। तो आपने निर्गुण उपासना के लिए ये जो है न्याय को आपने यहां उद्धरण किया, तो वो तो आत्मतत्व विचारम परित्यज्य निर्गुण उपासनम कुर्वतामपि अयम न्यायः। देखो, निर्गुण उपासना से भी बलवान साधन है आत्मतत्व का विचार, ठीक है कि नहीं? निर्गुण उपासना से भी बलवान साधन है आत्मतत्व का विचार। अब जो है आत्मतत्व का विचार बलवान साधन है, जो इसमें सक्षम है, आत्मतत्व का विचार करने में जो सक्षम है, वो व्यक्ति आत्मतत्व का विचार करके निर्गुण उपासना यदि करेगा तो उसके लिए भी ये न्याय लागू होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। यही पिंडम समुत्सृज्य करम लेडी, ये न्याय उसके लिए भी तो लागू होगा। तो आत्मतत्व का विचार उसका परित्याग करके जो निर्गुण उपासना करेगा, वैसे श्रेष्ठ साधन क्या है बोलो? आत्मतत्व का विचार। अब आत्मतत्व का विचार जो छोड़ करके, जो इससे एक कम डाउन साधन है निर्गुण उपासना, तो निर्गुण उपासना करेगा वो, आत्मतत्व का विचार छोड़ करके निर्गुण उपासना करेगा, वैसे करना क्या चाहिए? किंतु निर्गुण उपासना जो कर रहा है तो उनके लिए भी तो यही होगा कि पिंडम समुत्सृज्य करम लेडी, आत्मतत्व विचार रूप पिंड को छोड़ करके निर्गुण उपासना रूप जो है कर को चाट रहा है वो, तो निर्गुण उपासना के यहां पर स्तुति कहां हुई? ठीक है, निर्गुण उपासना की स्तुति ये न्याय जो है, जो तीर्थवास जप मूर्ति ध्यान आदि जो है उसकी अपेक्षा निर्गुण उपासना में ले जाने के लिए न्याय होगा कि पिंडम समुत्सृज्य करम लेठी, ये न्याय निर्गुण उपासना के लिए। तो निर्गुण उपासना कोई अंतिम साधन तो है नहीं, निर्गुण उपासना से भी तो आत्मतत्व का विचार श्रेष्ठ साधन है। तो एक व्यक्ति आत्मतत्व का विचार कर रहा है, एक व्यक्ति निर्गुण उपासना कर रहा है, अब श्रेष्ठ कौन बताओ? आत्मतत्व का विचार करने वाला। अब उसको छोड़ करके निर्गुण उपासना करेगा तो वह न्याय उसको निर्गुण उपासक को लागू होगा कि नहीं? समझ में आया? वो न्याय जो है निर्गुण उपासक को भी लागू हो जाएगा, उसको करना क्या चाहिए था, लेकिन निर्गुण उपासना कर रहा है तो अच्छा है कि बुरा है बताओ? ठीक है कि नहीं? ये बात है। तो क्या कहेंगे बताओ उसको? उसको भी कहेंगे कि उसको आत्म तत्व का विचार करना चाहिए था, किंतु वो निर्गुण उपासना कर रहा है। पिंडम समुत्सृज्य कर्म लेडी, न्याय यहां भी लागू हो गया। अपने आत्म तत्व विचार रूप जो है पिंड को छोड़ करके निर्गुण उपासना रूप जो है कर को चाट रहा। शिष्य ये कह रहा है, देखो आत्म तत्व विचारम परित्यज्य निर्गुण उपासनम कुर्वताम अपि अयम न्याय समान। ये न्याय तो इसको भी लागू हो जाएगा। तो गुरु जी देखो इसका आशंक्य अंगीकार होती, वो जो शिष्य का जो शिष्य की जो आशंका है कि नहीं, उसका स्वीकार कर रहे हैं। देखो 31वें श्लोक में उपासकानामप्येवम् विचार त्यागतो यदि बाढ़ं तस्माद् विचारस्या संभवे योग ईरितः। तो इस श्लोक में दो विभाग है व्याख्याकार के अनुसार, एक तो पूर्वार्ध पूरा और उत्तरार्ध में बाढ़म, इन शब्दों को जोड़ करके एक भाग, और तस्मात से लेकर ईरितः तक दूसरा भाग, दूसरा वाक्य। ये दो वाक्य उसके बनेंगे। तो इसमें उपासकानाम से पूर्वार्ध जो पूरा है उसमें शिष्य की शंका है, शिष्य की आशंका है। इस आशंका का स्वरूप जो है अवतरण में बता दिया गया। शिष्य की आशंका यह है कि गुरुजी आत्म तत्व का विचार परित्याग करके जो निर्गुण उपासन कर रहा उसके लिए भी अन्याय तो लागू होगा, इसलिए निर्गुण उपासना से भी सबको आत्म तत्व का विचार ही करना चाहिए, निर्गुण उपासना क्यों कर करे, ठीक है कि नहीं। तो ये जो है आशंका है गुरुजी ने स्वीकार किया बाढ़ से, ठीक किया, और फिर उत्तर दिया तस्मात से लेकर ईरी तरह। तो व्याख्याकार ने पूर्वार्ध का प्रतिपद व्याख्या नहीं किया है, किंतु जो तस्मात से लेकर ईरिते का जो है प्रतिपद व्याख्यान भी किया है। संधि छेद करते हैं, उपासकानामप्येवम्, ये जो है ना उसका संधि विग्रह होगा उपासकानाम अपि एवं विचार त्यागतः यदि बाढ़म तस्माद् विचारस्यासंभव, ये जो है उसको अलग करेंगे तो तस्माद् विचारस्य असंभवे, ये तीन होंगे। योग योग है वहां, योग है, ठीक है कि नहीं। वो ईरित का ई के कारण विसर्ग का लोप हो गया, ईरित ऐसा। अब जो इसके दो वाक्य बनाएंगे, पहला वाक्य जो है वो उत्तराल के बाढ़म तक पहला वाक्य है। वाक्य बनाने में सबसे पहले देखो यदि को प्रथम क्रम में रखे, यदि पूर्वार्ध के अंत में जो यदि है उसको प्रथम क्रम में रखे, यदि और उपासकानाम वो दूसरे क्रम में उसको रखे। उपासकानाम अपि, उपासकानाम अपि तक जो है दूसरे क्रम में रखना है, विचार त्यागतो ये तृतीय क्रम में रखना है, और एवं एवं शब्द है कि नहीं उसको चतुर्थ क्रम में रखना है, और बाढ़म जो है वो पंचम क्रम में रखना है। तो ये एक वाक्य हो गया। यदि उपासकानाम अपि विचार त्यागतः एवं, ये हुई शिष्य की आशंका हुई। शिष्य कहते हैं कि यदि उपासकानाम अपि विचार त्यागतः एवं, गुरुजी आप कहते हैं निर्गुण उपासना की प्रशंसा करने के लिए आपने ये न्याय लागू किया, पिंडम समुत्सृज्य कर्म लेटिए, तो ये न्याय तो उपासकानाम अपि उपासक के लिए भी लग जाएगा, निर्गुण उपासक के लिए भी ये न्याय लग जाएगा। क्यों? विचार त्यागतः, यदि विचार को छोड़ करके निर्गुण उपासना में ही यदि वो लगा रहे, विचार आत्म तत्व का विचार छोड़ करके निर्गुण उपासना में ही यदि वो लगा रहता है तो उसके लिए भी ये न्याय हो जाए लागू पड़ेगा। ठीक है कि नहीं? विचार रूपी पिंड को छोड़ करके निर्गुण उपासना रूपी कर को चाटना रूप न्याय उपासक के लिए भी लागू, निर्गुण उपासक के लिए भी लागू होगा। तो गुरु जी ने कहा, बाढ़म, तुम ठीक कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, तुम्हारी बात सही है। यदि विचार के लिए समर्थ हो गया है, वो विचार के लिए समर्थ हो गया है और फिर भी वो विचार न करके निर्गुण उपासना में ही यदि वो लगा है तो वो न्याय इसके लिए भी लागू होगा, और इसलिए वो निंद्य होगा होकर। तो बाढ़म, ठीक है नहीं, स्वीकार्य है वो। तो फिर शिष्य कहेंगे कि गुरुजी, तो फिर निर्गुण उपासना क्यों करनी है, आत्म तत्व का विचार ही क्यों ना करे? ठीक है कि नहीं, ये प्रश्न हुआ कि नहीं शिष्य के प्रति? तो फिर निर्गुण उपासना क्यों कर करे वो? तो गुरुजी देखो, अब दूसरे श्लोक के उत्तरार्ध में जो है उत्तर दे रहे, तस्माद् विचारस्य संभवे योग इरित, ये जो पंक्ति है उसको क्रम में बिठाओ। तस्माद् विचारस्य, इसको आप प्रथम क्रम में रखे, योग को दूसरे क्रम में और इरित को तृतीय क्रम में, वो ऐसे है ही ये क्रम। ठीक है कि नहीं? जैसे वाक्य उसी जैसे पद है कि नहीं, उसको उस क्रम में कहे कि तस्माद, तस्माद माने उसके पूर्व में यस्माद की अपेक्षा रहेगी। यस्माद माने चूंकि निर्गुण उपासक के लिए भी ये न्याय लागू हो रहा है, न्याय का प्रसंग आ रहा है, तस्माद विचारस्य असंभवे योग ही रीता, विचार में जो असंभव है अशक्त है उसके लिए ही योग है। योग से अभिप्राय निर्गुण उपासना, ईरित यानी कहा है उपनिषद में जो निर्गुण उपासना कही है वो किसके लिए कही है? विचारस्य असंभवे, जो विचार में अधिकारी नहीं है, विचार में जो अयोग्य है उसके लिए निर्गुण उपासना कही है। इसलिए तुम ठीक कह रहे हो, विचार में जो समर्थ है उसको फिर निर्गुण उपासना कर्तव्य नहीं है, उसके लिए तो क्या करना है? आत्म तत्व का विचार ही करना है। ठीक है कि नहीं? उपासना तो विचार में असमर्थ व्यक्ति के लिए है। ठीक है कि नहीं? अब देखो, ये आपको श्लोक से आपको अर्थ बता दिया, अब व्याख्या में देखो, पूर्वार्ध की तो कोई प्रतिपद व्याख्यान नहीं है, लेकिन वो श्लोक से आपको बता दिया कि उपासकानाम अपि एवं, यदि उपासकानाम अपि विचार त्यागत एवं बाढ़म, इसका अर्थ बता दिया। तो गुरु जी ने कहा कि बाढ़म यानी ठीक कह रहे हो तुम, तुम्हारी बात को हम स्वीकार करते हैं, विचार को त्याग करके उपासना कर रहा है तो उसके लिए न्याय लागू होगा। तो अब देखो, उत्तरार्ध के लिए अवतरण, उत्तरार्ध का जो अवतरण है उसको देखो, तरही निर्गुण उपासनम कुतः प्रतिपाद्यते इति अतः आह। तो शिष्य प्रश्न करेंगे कि यदि विचार को छोड़ करके निर्गुण उपासना जो कर रहा है उसके लिए भी न्याय प्रसंग आएगा, तो कहते हैं तो फिर निर्गुण उपासना कुतः प्रतिपाद्यते, आत्म तत्व का विचार ही है श्रेष्ठ, तो फिर निर्गुण उपासना का प्रतिपादन क्यों कर किया है, कुतः प्रतिपाद्यते श्रुत्या, ठीक है नहीं? अमृत बिंदुवादी श्रुतियों ने निर्गुण उपासना का प्रतिपादन क्यों किया? तो इति, इस इति यहां तक गए शिष्य का प्रश्न है। अतः यानी उसका कारण बता रहे, आहन कहते हैं तस्माद इति के द्वारा, तस्माद विचार से असंभव योग ईरित, तस्माद जो है ना उसको यस्माद की अपेक्षा रहती है, इसलिए व्याख्या का इसी ऊपर व्याख्या की है। देखो यस्माद उक्त न्याय प्रसंग तस्माद विचारस्य विचार असंभवे योग ईरित उपासनम उक्तम इत्यर्थः। यस्माद उक्त न्याय प्रसंग, यस्माद माने चूंकि निर्गुण उपासक के लिए भी उक्त न्याय यानी पिंडम समुत्सृज्य कर्म लेढ़ी, ये जो न्याय निर्गुण उपासक के लिए भी ये न्याय जो है प्रसंग आपतित हुआ, तस्माद माने इसलिए ही विचार असंभवे, विचार असंभव होने पर ही योग ईरित, योग जो है योग से अभिप्राय है यहां पर निर्गुण उपासना। विचार में जो असंभव अशक्त है, विचार जो नहीं कर पा रहा है, उसके लिए निर्गुण उपासना कही है। उपास योग का अर्थ देखो व्याख्याकार ने किया, उपासनम योग उपासनम, इस व्याख्या में तस्माद विचार असंभवे वो मूल में है वही है, और योग आप अंडरलाइन करना चाहे तो इसके लिए कर सकते हैं, तस्माद विचार असंभवे योग ईरित, तो इसमें व्याख्या करने ग्रहण नहीं किया। उपासनम उत्तम, विचार में जो असमर्थ है उसके लिए उपासना कही है, इसलिए हम ये नहीं कह रहे कि सबको निर्गुण उपासना ही करनी है, जो विचार नहीं कर पा रहा है ना उसके लिए निर्गुण उपासना है, ठीक है कि नहीं? किंतु जो विचार में समर्थ है उसको तो क्या करना चाहिए, प्रधान रूप से विचार ही करना चाहिए, ठीक। अच्छा क्यों विचार असंभव क्यों होता है, किसी व्यक्ति के लिए विचार असंभव है जिसके लिए निर्गुण उपासना कही गई, तो कारण पूछ रहे कि विचार में असामर्थ्य क्यों होता है, वो उसका भी तो कोई कारण होगा कि नहीं, कि उस कारण के रहते कहा गया कि ये विचार में असंभव है तो उसके लिए निर्गुण उपासना की, किंतु विचार का असामर्थ्य किस निमित्त तक है, तो वो जो है बात वो अगले श्लोक में बता रहे हैं। देखो विचार असंभवे कारणम आह इत्यादि से, विचार असंभव यानी विचार में असामर्थ्य, विचार में असंभावना क्यों है, विचार की क्यों विचार नहीं हो रहा, उसका कारण क्या है, शिष्य पूछते हैं, तो श्लोक से उत्तर है। देखो बहुव्याकुलचित्तानां विचारात्तत्वधीर्नहि यो यो यो मुख्यस्ततस्तेषां धीदर्पस्तेन नश्यति। अच्छा आप लोगों की पुस्तक में कहीं भी किसी के पास भी ये उत्तरार्ध में यो यो की जगह योग शब्द प्रयोग है क्या, है ना? तो यहां पर दो पाठ है, एक तो यो यो भी है और योग भी है, ठीक। योग मुख्य यो यो मुख्य, है ना? ऐसे दो पाठ है, अब इसका विचार जो है कल करेंगे। ओम।